جس کے لیے تمہارے لیے رب کی عنایتیں تمام، کس کے لیے تمہارے لیے رب کی عنایتیں، اچھے اچھے نام کس کے لیے تمہارے لیے، سارے ہی اچھے اچھے نام کس کے لیے تمہارے لیے، پڑھتے ہیں دم سلام کس کے لیے تمہارے لیے، وقف خدا کا ہے سلام کس کے لیے تمہارے لیے، وقف خدا کا ہے سلام کس کے لیے تمہارے لیے، مانو نبی کے حکم کو ہے حکم رب کائنات، مانو نبی بنا دیے غلام کس کے لیے تمہارے لیے، بندے بنا دیے غلام کس کے لیے تمہارے لیے، رہنے دیا تھا باقی کام کس کے لیے تمہارے لیے، رہنے دیا تھا باقی کام کس کے لیے تمہارے لیے، شرق سے لے کے غریب تک، لے کے شمال تا جنوب، سے لے کے غریب تک، لے کے شمال تا جنوب، قائم ہوا ہے جو نظام کس کے لیے؟ تمہارے لیے قائم ہوا ہے جو نظام کس کے لیے؟ تمہارے لیے نام تمہارا تمہارا اپنے ہی نام کے ساتھ لکھ دیا، کیسا کیا یہ احترام کس کے لیے؟ تمہارے لیے، کیسا کیا یہ احترام کس کے لیے؟ تمہارے لیے، رب نے میرے بنا دیا، کیسا دل ریاض کو رب نے میرے بنا دیا، کیسا دل ریاض کو منبع نعتیہ کلام کس کے لیے؟ تمہارے لیے، منبع نعتیہ کلام کس کے لیے؟ تمہارے لیے، سارے ہی اچھے اچھے نام کس کے لیے؟ تمہارے لیے.